witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort. Z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją. Dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Jest czwartek, 17 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Obrady w Senacie przerwane, wznowienie jutro. Za chwilę powiemy, czym się zajmowano na ostatnim posiedzeniu kończącej się kadencji. Jest akt oskarżenia po tragicznym zderzeniu w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie kobieta, która spowodowała wypadek i kierowca, który brał w nim udział. Na koniec o problemach branży hotelarskiej. Co dziesiąta firma ma długi. A na początek informacja sprzed kilku minut. Projekt dotyczący wprowadzenia tak zwanego małego ZUS-u dla firm, liczonego od dochodów, jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Senat przerwał ostatnie w tej kadencji posiedzenie. Zostanie wznowione jutro o 9:00. W trakcie dzisiejszych obrad senatorowie zajęli się m.in. nowelizacją prawa ruchu drogowego, wprowadzającą tak zwane korytarze życia i jazdę na suwak. Jazda na suwak to przede wszystkim krok w stronę upłynnienia ruchu tam, gdzie jeden z pasów się kończy. Jeszcze większe znaczenie ma obowiązek tworzenia korytarzy życia, które umożliwiają służbom ratunkowym sprawne przedostanie się na miejsce wypadku, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba to szczególnie jakby wymusić ustawowo, bo jako użytkownicy polskich dróg widzimy, że nie ma takiego obyczaju. Są bardzo często takie sytuacje, kiedy to w ogóle nie działa, więc potrzebna jest taka ustawa. Rozwiązanie popiera również Platforma Obywatelska. Senator Piotr Florek mówił, że ustawa jest odpowiedzią na sytuacje, które mają miejsce na polskich drogach. Bywały takie sytuacje, kiedy rzeczywiście trudno było przejechać służbom w określonym czasie i w związku z tym zagrożenia były w niektórych wypadkach dość znaczne dla życia. Senatorowie rozpatrzyli także m.in. nowelę kodeksu karnego wprowadzającą kary za nielegalne adopcje. Głosowania zaplanowano na jutro. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce na Mazowszu sformułowała akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło dwoje dzieci. Na ławie oskarżonych usiądzie zarówno matka, która kierowała samochodem, jak i kierowca ciężarówki, z którym się zderzyła. Obojgu grozi do 8 lat więzienia. Zarówno Ewa B., jak i Przemysław K. odpowiedzą za umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz. Gdyby on jechał wolniej, z dostosowaną prędkością do warunków drogowych i zgodnie z przepisami, prawdopodobnie Ewa B., która jechała dziećmi, zdołałaby skręcić w lewo w kierunku tej miejscowości, z tego co pamiętam, Stefna Michałki. Do tragicznego wypadku doszło w marcu na drodze krajowej numer 61 w Kordowie pod Ostrołęką. 36-latka zjechała na łuku drogi na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ministerstwo Sprawiedliwości wsparło kampanię Małżeństwo – Droga Naszego Życia. Jej pomysłodawcy chcą pomóc w zmniejszeniu liczby rozwodów w Polsce. O szczegółach Karol Surówka. W najbliższym czasie w telewizji i w sieci publikowane będą spoty pod hasłem Małżeństwo – Droga Naszego Życia. Jeżeli walczyć, to z całych sił. Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty, pomysłodawcy kampanii, przypomina, że szczególnie w dużych miastach w Polsce współczynnik rozwodów jest bardzo wysoki. Gdy porównamy sobie na przykład, nie wiem, Warszawę czy Szczecin, gdzie ten procent przekracza 50, to te dane są już w miarę porównywalne na przykład z Brukselą. Ministerstwo Sprawiedliwości wsparło kampanię, bo w opinii przedstawicieli resortu rozpad małżeństw jest jednym z głównych czynników wpływających na przestępczość młodzieży, mówi Aneta Matosek-Kozduj, sędzia rodzinny delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tendencja, jaka występuje w przestępczości nieletnich, to obniżanie się dolnej granicy wieku osób wchodzących w konflikt z prawem. Kampania Małżeństwo – Droga Naszego Życia prowadzona będzie do końca grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio.

Pytanie, jakie będą dalsze odcinki tego serialu, czy ta umowa zostanie ostatecznie zaakceptowana w Brukseli. No i wiecie, co tam się w tym Londynie, w tej izbie gmin dzieje. Tam to dopiero potrafi być wesoło, prawda? No powinniśmy czerpać wzorce parlamentarne ze starej brytyjskiej demokracji. No tak, niewątpliwie. Chociaż czasami mam wrażenie, że jesteśmy aż nazbyt pojętnymi uczniami. 3 po 3. Zdjęcie Kim Jong-una na białym koniu na tle ośnieżonych szczytów to nie jest jedno zdjęcie, to jest cała sesja. Zdjęcia robią wrażenie, faktycznie Kim Jong-un w pięknej pozycji, koń rozwiana grzywa. Chodzi o to, że wódz jeździ sobie po górach, rozmyślając, jak tutaj przezwyciężyć amerykańskie sankcje. Ale nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę na... Są takie zdjęcia, które robią przybliżenie na twarz kochanego przywódcy. I ona wyraża delikatny dystans do tej aktywności, mam wrażenie. Może po prostu boi się, że spadnie. Znaczy, ja bym się bał na przykład na jego miejscu. On dość wysoko wjechał na tym koniu, więc to nie dziwi. A koń też wysoki, więc... Wiecie co, jak zobaczyłem to zdjęcie, to pomyślałem, że to jest kadr z właśnie przygotowywanego świetnego filmu, nowego filmu fantasy. I zastanawiam się, jaki mógłby być tytuł tego filmu. Nie wiem, ale zastanawiam się też, który z naszych drogich przywódców potrafiłby wjechać na białym koniu na szczyt jakiejkolwiek góry. Warto by chyba kiedyś taki test przeprowadzić. No niestety, ja nie potrafię Kim Jong-una brać poważnie. Z dwóch powodów. Mimo, że wiem, że to jest straszny dyktator i ma broń atomową i jest okropnie groźny. Ale po pierwsze, nie wygląda on poważnie. No, sami panowie przyznacie, że to jest człowiek, na tym koniu, przepraszam, prezentuje się okazale. No, koń może tak, natomiast... Koń bardziej. Koń bardzo ładny, rzeczywiście. Natomiast on sam wygląda jak skrzyżowanie przerośniętego dziecka z niezbyt ładną kobietą. To powoduje, że trudno traktować go poważnie. Zresztą, nie wiem, czy panowie zauważyli, ale większość dyktatorów istniejących oraz minionych nie wyglądała zbyt poważnie. Może coś jest na rzeczy, że taka autorytarna władza jakoś wpływa na oblicze, prawda? Albo odwrotnie, ludzie niezbyt, że tak powiem, niezbyt ładnej postury pchają się do tej władzy, ile wlezie. No bo co im innego zostaje? Co im innego zostaje? Jest też drugi powód, dla którego nie jestem w stanie traktować Kim Jong-una na poważnie. Jest nim to, że nasz kierowca z kabaretu jest do niego niezwykle wprost podobny, ale to w zasadzie 1:1, więc... I rządzi panami i rozstawia po kątach, tak? Nie, no właśnie jest dosyć spokojnym człowiekiem i często sobie żartujemy, że on tu przyjeżdża, przylatuje przyjeżdża swoim specjalnym pociągiem, żeby odreagować te wszystkie stresy związane z władzą, z posiadaniem broni nuklearnej, jeździ z nami po Polsce w busie i w ten sposób odpoczywa. A jakie imię przyjmuje, kiedy jest w Polsce? Piotrek. Pana Piotrka serdecznie pozdrawiamy. Panie Przemysławie, jedna uwaga. Po tej wypowiedzi odradzałbym jakąkolwiek wycieczkę do Korei Północnej kiedykolwiek. Nie wybierałem się. Pierwszy antysmogowy chodnik powstaje w Krakowie. Naprzeciwko Politechniki Krakowskiej powstanie 150-metrowy chodnik, który będzie zawierał tlenek tytanu, który będzie rozkładał substancje zawarte w spalinach. Genialna inicjatywa, nieprawdaż? To bardzo, bardzo ciekawa, chociaż z tego, co ja pamiętam, to spaliny raczej idą i dym raczej idą do góry, więc nie wiem, czy ten chodnik jest w dobrym miejscu położony, czy nie powinien czy być, nie podwieszony, gdzieś, tak? Nie powinien być gdzieś podwieszony. To pewnie byłby chodnikiem. Chyba, że chodzi o smog wydostający się z zupełnie innych otworów niż komin. Nie wiem, tak sobie nieponiecznie pomyślałem. Nieponiecznie samochodowych. Znaczy ja myślałem o samochodowych, a pan? A przepraszam, ja myślałem o innych. A jeszcze raz, jak się ta substancja nazywa? Tlenek tytanu. Czy panowie kiedyś mieli okazję poznać tlenek tytanu? Zastanawiam się, jak wygląda. Czy smaczny? Przede wszystkim. Różne rzeczy spożywałem, tego akurat nie. Znaczy, chodniki mają właściwości ściągające, więc prawdopodobnie te spaliny zostaną ściągnięte. Kiedyś widziałem osoby, które po prostu zostały ściągnięte przez chodniki i na nich zalegały. Ale to nie było czy kwestia... zostały również rozłożone i zutylizowane? Zastanawiam się, czy to była kwestia tlenku tytanu, czy może innych związków chemicznych. Myślę, że bardziej złożonych. Bardziej złożonych. Dzień spódniczki. Uczniowie jednej z poznańskich szkół postanowili świętować Dzień spódniczki. Chodzi o to, że chłopcy mogą przyjść tego dnia w spódniczkach i ci chłopcy, którzy zaryzykują, nie będą odpytywani. No, inicjatywa wydawałaby się neutralna, chociaż zaraz podniosły się protesty światopoglądowe. Ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnie za. A zaraz wytłumaczę dlaczego. Otóż tak sobie ostatnio pomyślałem i przypomniałem, że byłem prawdopodobnie jednym z prekursorów ruchu gender w Polsce. O. Jak to się stało, zaraz opowiem. Otóż kiedy byłem w liceum, w trzeciej zdaje się klasie, chłopcy z mojej klasy, chłopaki, przepraszam, wymyślili taki oto pomysł, że na Dzień Kobiet wszyscy przyjdziemy do szkoły w spódniczkach. Proszę. Jak żeśmy wymyślili, tak żeśmy zrobili. Rzeczywiście wszyscy faceci z mojej klasy przyszli do szkoły w spódniczkach. Ja ukradłem mamie kraciastą spódnicę, ojcu duży skórzany pas, bo chciałem się przebrać za Szkota. Jak to wyszło, nie pamiętam. W każdym razie było bardzo zabawnie. Daliśmy oczywiście również po goździku wszystkim naszym dziewczynom i nauczycielkom. I były z tego profity. Również nas nie pytano i dostaliśmy buziaki. Bo się was po prostu bano. Bardzo możliwe, ale bardzo miło to wspominam, więc nie mam nic przeciwko. Niech sobie chodzą. Ja sobie przypominam swoje licealne czasy i coś mi się tak wydaje, panowie, że też chyba poszedłbym na każdą możliwą inicjatywę, by tylko uniknąć odpytywania. Wiele można było zrobić w tych czasach właśnie o, to w tym prawda. Celu. Natomiast mój kolega protestował przeciwko czemuś i chodził boso po szkole. Niestety nie było zrozumienia tej akcji i wylądował u psychologa. 3 po 3. 3 po 3 audycja. Zapraszamy do Trójki. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Szwed. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Przemysław Borkowski, bardzo dziękuję. Kabaret moralnego niepokoju. Dziękuję bardzo i idę ubrać spódniczkę. Do usłyszenia. No i rozwiązanie naszego konkursu płytowego. Dla państwa 2 egzemplarze naszej płyty tygodnia. Dla pani Małgorzaty z Brzezin i dla pana Patryka z miejscowości Rybojecko. 2, 2 i 7 trójek. No to może zamykając temat zmiany w przepisach drogowych. Co jeśli pas się nie kończy, tylko na przykład pas, który jest do jazdy prosto, zaczyna być pasem do jazdy w lewo? Co w takiej sytuacji? Czy ten obowiązek jazdy w lewo należy uznać jako utrudnienie

Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Wszechstronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 18.31. Tej nocy, proszę Państwa, w północnej części kraju zachmurzenie umiarkowane okresami będzie tam wzrastać do dużego i proszę się liczyć ze słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 7 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na Półwyspie Helskim. Trójka. Program trzeci. 18:32 w studiu Wiktor Legowicz. Dobry jestem, wieczór. Jestem, dobry wieczór. Czas na bardzo ważną audycję. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest pani Monika Banyś, ekspertka, rzeczniczka firmy Personal Service. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czym zajmuje się pani firma? Nasza firma zajmuje się zatrudnianiem pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Najczęściej zgłaszają się do nas duże firmy, które mają luki kadrowe i nie są w stanie ich wypełnić pracownikami z Polski. Wtedy zgłaszają się do nas, żebyśmy im pomogli zatrudnić pracowników. Tylko Ukraińców? Coraz częściej zatrudniamy pracowników też z Azji. No właśnie, coraz więcej ich widać. Coraz więcej ich widać i my też ten trend widzimy, że zapotrzebowanie w Polsce na pracowników jest nadal bardzo duże, a ta pula pracowników z Ukrainy też nie jest z gumy. I oni... Zaraz o tym porozmawiamy, natomiast jest. To zatrudnienie wzrasta najbardziej i cały czas. Tak, tylko w pierwszym półroczu 2019 roku o 50% wzrosła liczba wydanych zezwoleń na pracę dla Ukraińców. Było ich 162 tysiące, to jest bardzo dużo. Ale w dalszym ciągu jest dosyć trudno załatwić stałą pracę. Rzeczywiście, myślę o biurokracji, krótko mówiąc. Tak, rzeczywiście z tą stałą pracą jest trudno. Ta uproszczona procedura, która pozwala na pracę Ukraińcom, jest ograniczona tylko do pół roku, co powoduje, że najczęściej Ukraińcy zajmują stanowiska niższego szczebla, bo wdrożenie pracownika wyższego szczebla tylko na pół roku jest trudne, jest bezsensowne. A ta procedura, która pozwoliłaby pracownikowi z Ukrainy zostać w Polsce dłużej, jest bardzo długa i tutaj rzeczywiście urzędy nie domagają o tyle, że nie pozwalają jej przyspieszyć w żaden sposób. Długa to znaczy ile trwa? Zdarza się, że nawet kilkanaście miesięcy no trzeba czekać. Dziękuję bardzo, prawda? Tak. Do Niemiec pojadę. W ogóle Niemcy to jest dla nas bardzo duże zagrożenie od momentu, w którym oni ogłosili, że w 2020 roku będą otwierali się na specjalistów spoza Unii Europejskiej. To mam na myśli. I rzeczywiście my zauważyliśmy, że już nawet sama informacja o tym, że oni się otwierają na pracowników z Ukrainy, spowodowała, że Ukraińcy zaczęli tam wyjeżdżać nielegalnie, bo sobie pomyśleli, że... Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej, a poza tym wolę zarobić 9, 10 czy 11 euro za godzinę, a nie 15 w Polsce, bo też trzeba pamiętać, że imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter tymczasowy i krótkotrwały. Oni przyjeżdżają do Polski nawet czasami tylko na 3 miesiące. Zarabiają jak najwięcej i potem wywożą ten kapitał do siebie z powrotem, więc zależy im na tym, żeby zarobić jak najwięcej, no a my, jeżeli chodzi o stawki, z Niemcami nie możemy konkurować. Plusem pracy w Polsce jest na pewno język i na pewno odległość. To są dwie najważniejsze rzeczy. Dwa atuty nasze. Nasze zdecydowane atuty. Je powinniśmy podkreślać. Zresztą sami Ukraińcy też je podkreślają, bo jak ich pytamy, jaka jest największa trudność emigracji zarobkowej, wszyscy mówią, że to jest rozłąka z rodziną. Więc jeżeli ta odległość między krajem, w którym pracuję, a krajem, z którego pochodzę, jest najmniejsza, to pozwala mi częściej widzieć się z moją rodziną i to jest bardzo duży plus. To na pewno. Gdzie Ukraińcy najczęściej pracują? Najczęściej Ukraińcy pracują w branży przemysłowej. Dużo więcej zatrudnia się też ich na produkcji, w rolnictwie i w usługach. No usługi właśnie. I usługi to jest taka rosnąca bardzo branża. Coraz częściej w sklepach nas obsługują Ukraińcy i są kelnerami, panie są kosmetyczkami i to już raczej nikogo nie dziwi, że to są właśnie osoby z Ukrainy. W takiej miejscowości podwarszawskiej w dużym sklepie sami Ukraińcy pracują. To jak obserwuję na co dzień. No to jest obrazek, prawda? Coraz bardziej typowy, tak. Dobrze, na coraz wyższym szczeblu też pracują mimo wszystko. Tak, to są takie bardzo ciekawe, ale też pozytywne informacje po tym pierwszym półroczu 2019 roku, bo już mamy 404 Ukraińców, którzy pracują jako kierownicy. I to z jednej strony pokazuje, że pracodawcy coraz bardziej cenią pracowników z Ukrainy, którzy się łatwo asymilują, ale też są dobrymi specjalistami, ale też pokazuje to taką otwartość polskiego społeczeństwa, tak, że już nie mamy problemu z tym, żeby naszym kierownikiem był pracownik z Ukrainy. Oni też są w pracach biurowych i tam też to zatrudnienie rośnie. W pierwszym półroczu to było ponad 6 tysięcy pracowników. Podobno firmy zaczynają dbać o to, żeby dobrze wynagradzać. Są jakieś bonusy, gratyfikacje. Zdecydowanie. Oprócz wynagrodzenia, które już w tym momencie i tak przewyższa te stawki minimalne, bo pracownicy z Ukrainy już nie chcą za nie pracować, to pracodawcy bardzo często oferują benefity dodatkowe. To najczęściej jest mieszkanie, transport do miejsca pracy, czasem wyżywienie. Ukrainiec bardzo często nie musi płacić za internet, co pozwala mu się łatwo skontaktować z rodziną, która zostaje na Ukrainie. No i te benefity w znaczący sposób obniżają ich koszty życia, bo to też jest taka ciekawostka. My w naszym barometrze imigracji zarobkowej zawsze pytamy pracowników z Ukrainy, ile oni wydają miesięcznie na utrzymanie i oni odpowiadają od 500 do 800 zł miesięcznie. To są naprawdę niewielkie kwoty, ale jeżeli... Groszowe stawki. Tylko że jeżeli uwzględnimy, że oni nie płacą za mieszkanie, nie płacą za transport, to wtedy rzeczywiście te koszty relatywnie spadają. Gdzie mają się zgłosić Ukraińcy, jeśli będą zainteresowani pracą? Ukraińcy, którzy są zainteresowani pracą w Polsce, mogą się oczywiście zgłosić do nas, mogą się zgłosić do jakiejkolwiek agencji zatrudnienia, chociaż praktyka pokazuje, że najczęściej Ukraińcy zgłaszają sami się... Sami szukają. Sami szukają i najczęściej zgłaszają się do swojej rodziny lub przyjaciół, która już znalazła pracę w Polsce i oni ich podpytują, jak to najłatwiej zrobić. Tak, bo to jest prosta droga. To jest bardzo prosta droga. Oczywiście też serwisy z ogłoszeniami o pracę, social media, gdzie coraz częściej pracodawcy umieszczają ogłoszenia, to też są często wykorzystywane przez nich sposoby Dobrze, szukania. Dobrze, jeszcze dwa zdania, pani Moniko, o przybyszach z Azji. Jeżeli chodzi o przybyszów z Azji, to z naszych doświadczeń wynika, że bardzo dobrze asymilują się do naszych warunków Indonezyjczycy. i pracodawcy lubią z nimi pracować i oni też bardzo dobrze pracują. Nepalczycy. Trochę trudniej jest z Filipińczykami, którzy nie do końca spełniają oczekiwania tutaj pracodawców w Polsce. Wietnamczycy, również jest ich coraz więcej i my też zatrudniamy kilku Wietnamczyków. No oni byli od zawsze, można powiedzieć. Tak, to prawda, ale akurat dla nas to jest nowość, że zaczęliśmy ich również ściągać do Polski i to jest trend rosnący. Na pewno pracowników z Azji będzie coraz więcej. A wie pani, jak widzę pracownika z Azji za kierownicą taksówki, no to mam pewną obawę. Ale myślę, że wraz z ich coraz większym napływem też te obawy będą malały, przynajmniej mam taką nadzieję, to jest jakby pewna, no musimy się po prostu do tego przyzwyczaić, że Azjatów będzie w Polsce. Tak z ciekawości, oni sami przyjeżdżają do Polski, czyli znów ktoś ich ściąga. No my coraz więcej ich ściągamy, więc tutaj mogę powiedzieć, że z naszego punktu widzenia to też jest trend rosnący, jeżeli chodzi o wsparcie agencji zatrudnienia w ściąganiu Azjatów na polski rynek pracy, ale zakładam, że oni sami również też próbują znaleźć jakąś ścieżkę, żeby się do nas dostać. No i mają szansę dostania pracy. I mają szansę dostania pracy, bo luki kadrowe nadal są bardzo duże. Dziękuję bardzo. Monika Banyś była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Matką sposobów na złe dni, kołysanek, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił cze w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Mirosław Wiśniewski to lekarz, fotograf, dawniej kierowca ciężarówki wyprawowej w Himalaje. Po powrocie część zdjęć z wypraw prezentował na wystawach, resztę chował w pudłach. 4 lata temu te pudła znalazła jego córka i przyjaciółka domu. Co było dalej? Posłuchajmy reportażu Wyścig z czasem Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. To jest filmik, który zrobiłyśmy, żeby promować zrzutkę pieniędzy na digitalizację archiwum. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak jestem w swoim pokoju na górze i widzę go z takiego dużego okna, jak biegnie drogą w parku, ponieważ akurat wtedy pojawiło się idealne fotograficzne światło i on bierze swój aparat i biegnie, żeby zrobić zdjęcie. Byliśmy w Tatrach i siedzieliśmy w jakiejś karczmie, na jakimś tarasie, przy jakimś drewnianym stole i ja już bardzo chciałam iść. I tata powiedział, że dobrze, że pójdziemy, ale muszą zrobić jeszcze jedno zdjęcie i muszą poczekać na odpowiednie światło. W związku z tym ja się zapytałam, kiedy będzie to odpowiednie światło. No więc on powiedział, że jak się słońce trochę przesunie. I to okazało się, że musieliśmy czekać jeszcze jakieś 2 godziny. Wtedy się bardzo zdenerwowałam na tą sytuację. No, bo było mi zimno i chciałam wracać, ale też zrozumiałam to, że tata był w stanie się poświęcać dla zdjęcia. Że on czekał na zdjęcie, a nie zdjęcie czekało na niego. Przywiozłam zdjęcia z Paryża i on je oglądał długo i w ciszy i powiedział mi potem, że Marysiu, kup sobie otwieracz do piwa, jest to prostsze urządzenie i na pewno bardziej ci się przyda. A jak się żyje z takim tatą o takich pasjach? Ojej. Dobrze, ponieważ jest po prostu inspirującym człowiekiem. Źle dlatego, że jest... Ja to potraktowałam w pewnym momencie bardzo ambicjonalnie, to znaczy zawsze chciałam być taka jak ojciec. A jak w pewnym momencie okazało się, że jednak jestem w Warszawie, a nie w Himalajach, było to dla mnie takie trudne spotkanie z rzeczywistością. Natomiast zrozumiałam też, że mogę się po prostu zająć dokumentowaniem jego historii w zgodzie jakby ze sobą i ze swoimi pasjami i wszystko zaczęło grać. Przez 30 lat formalnie byłem lekarzem, pracownikiem 15 lat Instytutu Matki i Dziecka i 15 lat Wojskowej Akademii Medycznej. Równolegle była druga pasja, to jest góry, ale jest jeszcze fotografia. Ja zrobiłbym wszystko, żeby móc fotografować. Tam jest taki pokoik, ja go nazywam pokojem rozpaczy. Zapraszam. Pokój rozpaczy. To jest zwykły pokój. Tak. To jest wszystko popakowane w pudełka i widać tak pobieżnie tematykę Tatry, pejzaż, dworki polskie, cała speleologia, zamki, pałace, dwory, lasy, drzewa, rzeki, łąki. A tu jakieś Tatry mamy. Bo ja jestem przyjaciółką rodziny. Aczkolwiek ja Mirka traktuję swojego drugiego ojca. Przybrana córeczka. Jeszcze jest jedna kuratorka, Kasia, której tutaj niestety z nami nie ma dzisiaj. Miałyśmy taki pomysł, no, że zrobimy Mirkowi wystawę retrospektywną. Wybierzemy takie reprezentatywne zdjęcia dla różnych okresów fotograficznych. Powiedzmy 40 Tatry. Takich reprezentacyjnych zdjęć i powiesimy je w Związku Polskich Artystów Fotografików. Tak. A z jakiego zbioru, jakiej ilości zdjęć? Tak policzyłyśmy, że to jest 10 tysięcy póki co. Pierwsza polska wyprawa właśnie himalajska. Na lotce w 1974 roku. No i teraz problem, jak ja się znalazłem na tej górze. No, odwoziłem do domu Andrzeja Zawadę. Zafascynowało go to, że prowadziłem samochód, teraz nie wolno, jedną ręką. I cały czas bardzo żarliwie opowiadałem mu o swoich pasjach. I mówi, słuchaj Mirku, jak prowadzisz ten samochód świetnie, może byś pojechał na wyprawie, zrób zawodowe prawo jazdy, to tam trzeba ciężarówką pojechać ze sprzętem górskim. No to może byś to zrobił. Ja mówię, no oczywiście. W sumie ja zajeździłem 3 jelcze. Odbierałem te jelcze z wytwórni i pierwszym odebranym jelczem dojechałem tuż za Wrocław. Ze 40 kilometrów to niedaleko i nagle poczułem, że pod Jelczem wybuchła bomba. Tył Jelcza podskoczył, coś tam, gdzieś tam się wbił, Jelcz skończył swój bieg, remont, no i tak dalej. Następnego Jelcza odebrałem też, dojechał ten jelcz tylko do Wrocławia. Zapalił się od przodu, pod maską, wszystko pali się. Wrócił, naprawił, jakoś tam po którejś z tych napraw wszystko było dobrze. Wyruszamy. Waga własna jelcza to jest 8 ton. To było 600 kilogramów. To były części zapasowe. Mirku, ale przecież nie byłeś w tym jelczu sam. Był z tobą Boguś Jankowski. I on wymyślił taki patent z aspiryną. Nasz była czwórka dojazdowa. Był świetny lekarz, chirurg Janek Kojsar. Natomiast jelcza nie umiał prowadzić, nie miał prawa jazdy. Był Rysiek Szafirski, który wprawdzie miał prawo jazdy, nawet na ciężarówkę, ale ja mu się bałem oddawać kierownicę, dlatego że on był bardzo emocjonalnie to traktował. Na przykład wyskakiwał z samochodu i prowadził mnie, jak musiałem cofać. Były tak ostre serpentyny, że musiał precyzyjnie cofać mnie, jeszcze bliżej pokazywał. Także tylna oś spadała z szosy, zostawała na tych dwóch przednich osiach. Kabina jelcza podnosiła się. Wtedy była to groza, czy naprawdę ten jelcz nie cofnie się gdzieś tam w przepaść. I Rysiek jeszcze chwytał się za głowę z krzykiem aleś. Bardzo emocjonalnie to traktował. Tam były w samych Indiach mosty były z napisem 6 ton. No jak to możliwe? Hindusi to robili w ten sposób, że dojeżdżali do takiego mostku, na którym było nośność 6 ton, rozkładali taki dywanik modlitewny, modlili się, później wskakiwali, szybciutko przejeżdżali, znowuż dywanik, modlili się, że przyjechali szczęśliwi. W dole było mnóstwo. To się jedzie we wrakowisku. Myśmy nie modlili się, może każdy tam w duchu się trochę pomodlił, ale przejeżdżaliśmy po prostu ostrożnie. To znaczy w ten sposób, że stawiałem przednie koła na tym moście, czekałem chwilę, aż most przestanie się kołysać. W tym czasie Rysiaczek wyskakiwał i patrzył, czy już się wali, czy nie, a ja drzwi kabiny otwierałem, jak się tylko da, żebym no w razie czego mógł wyskoczyć gdzieś tam. No i tak się to odbywało. Takich miejsc było bardzo dużo. O, ale tutaj na przykład widać, w czym oni byli w tych Himalajach. Po prostu swetry robione na drutach, czapki, każdy ma inne okulary, każdy ma inne gogle. Jakby ten sprzęt był tak kompletowany, no tutaj coś mamy, tam coś mamy, tutaj ktoś coś uszyje. To są właśnie rzeczy, których nie ma, jak się mówi o tym, że tutaj gdzieś szliśmy, tu się związaliśmy liną, ten mnie asekurował, tutaj jakieś drabinki, a tutaj coś tam. Albo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego to po prostu zostało gdzieś w tych kartonach schowane, a Mirek pokazał te takie wielkie, monumentalne zdjęcia, które faktycznie przedstawiają historię, które przedstawiają człowieka wspinającego się już tam wysoko i pejzaż tych Himalajów, a nie te momenty. Czujemy w samochodzie straszny smród palącego się paliwa. Otwieramy maskę, a tam straszna rzecz. Pęknięta rurka ciśnieniowa i wszystko to się wylewa na ten silnik. Lada moment to się zapali. No tragedia. No i oczywiście otwieramy na nasze zapasowe części. Grzebiemy w tych rurkach, szukamy. No dobrze, wszystkie one są, tylko jednej nie ma. Jednej, właśnie tej, która pękła. Wszyscy patrzymy na Bogusia Jankowskiego. Bogus Jankowski był wielkiej klasy alpinistą. Brał udział we wszystkich polskich ważnych wyprawach, ale miał tą charakterystyczną cechę, że potrafił wszystko naprawić. Boguś mówi, Mirku, masz aspirynę w apteczce? Ja mówię, tam. Miał tą aspirynę, pokruszył drobno i trochę tam wody nalał. Puszkę masz, najlepiej z rybkami. Okazało się, że te puszki z rybkami miały najcieńszą blachę, bo te wszystkie inne to miały tą pancerną blachę. Napoczął tą puszkę i tak odwijał tak z całej puszki takie cienkie paski blachy. Mieliśmy tak zwane bluetki, puszki z gazem do ogrzewania, do opalania, ale między innymi Boguś używał to jako palnik gazowy. Więc tą bluetkę, te cienkie blaszki z tej puszki po rybkach maczał w aspirynie. Po co w aspirynie? Bo zawsze lutując potrzeba trochę kwasu solnego. Aspiryna to jest wprawdzie kwas askorbinowy, no ale o podobnych cechach. I w ten sposób polutował jeden zwój przy drugim zwoju, że ta rurka wytrzymała do końca trwania tego jelcza. Przejechała ponad 600 tysięcy kilometrów po szosach całego świata i wytrzymała. Anegdotka, tata o niej nie opowiedział, jak oni się wreszcie spotkali z Andrzejem Zawadą i Andrzej Zawada w jakichś takich niecenzuralnych słowach się wyraził na temat tego, że są chyba spóźnieni. Mój tata to usłyszał i zemdlał, dlatego że był wykończony. Nie spał przez wiele dni tej podróży. W związku z tym to jakby obrazuje to, jak, czym to było, jak to było ważne, żeby dowieźć ten sprzęt i też jakiego wysiłku to wymagało, żeby to zrobić. My pracujemy nad tym wszystkim 4 lata, to trwa 4 lata i dopiero te ostatnie półtora roku, no to jest już faktycznie takie bieg z górki w stronę tej wystawy, która będzie niebawem już. Właściwie ostatni moment, no jakkolwiek by to nie brzmiało smutno, no to jest to ostatni moment. Jest to wyścig z czasem, aczkolwiek też widać, jak tata przy pracy nad tym odżył. Ja nigdy nie przypuszczałem, że ja mam te zbiory, że taki materiał jest piętro wyżej ode mnie. One to odkryły. Te dziewczyny przedłużają moje istnienie. Wernisaż zdjęć, wystawy zdjęć Mirosława Wiśniewskiego odbędzie się 24 października w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Ekspozycja czynna będzie do stycznia. Reportaż Wyścig z czasem przygotowała Hanna Bogoryja-Zakrzewska, a wystąpiły w nim także Maria Wiśniewska i Sandra Włodarczyk. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 31 października. Wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe, rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze, bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Carrefour.